σε μαλώσω. Δεν μπορώ να σου θυμώσω τόσες σφάλματα κι αν κάνει, όλα σου τα συγχωρώ. Ποιος τα κόλλας ρίκης δάκρυ, κι όλα είναι νερό κι αλάτι. Ξέρεις και με καλοπιάνεις κι εγώ πάλι σ' αγαπώ. Βρήκες το ευαίσθητο σημείο μου, γι' αυτό είμαι νείο μου, γι' αυτό είμαι νείο μου. Σου δείξα πως είσαι εσύ το πάθος μου, γι' αυτό είμαι λάθος μου, γι' αυτό είμαι λάθος μου. Βρήκες στο ευαίσθητο σημείο μου, γι' αυτό είμαι νείο μου, γι' αυτό είμαι νείο μου. Σου δείξα πως είσαι εσύ το πάθος μου, γι' αυτό είμαι λάθος μου, γι' αυτό είμαι λάθος μου. Το και κάνει ελάι, λέει αμπιτ μπιστενάι. Αίσια σε ράβδι, άδειο μία χαρόν. Κμό καλέ λαχόφ μη σχαφτή, μεσέρα τρούχ είναι βακτή. Όντα καίνε η γκάτη, τέλειο με τσελοήμ. Λες ο φωτάχ ελμπέστης ρωτάει, μη το χαλόμωτάει, μη το χαλόμωτάει. Εργήσω τάχ με χαμένες λελωτάει, μη το χαλόμωτάει, μη το χαλόμωτάει. Σοχεύει, όχι, όχι, αλλά ουσέλα. Όχι, όχι, αλλά ουσέλα. Αλλά μόλις. Τι θα γίνομαι στη ζωή, αν συμπνήσω ένα πρωί και κοιτάξω την αγκαλιά μου. Από μέσα να λείπεις εσύ. Αχ, εσέ Λάιλα, με συμπαζώ έρακ. Λες την γκιτάρα, να ραροκέντε. Είμαι ένα νάτ, ετ κούλαμ σοχεύεται. Ιόχι, ιόχι, αλάιλα ουσέλαχ. Ιόχι, ιόχι, αμπουζούκι ουσέλαχ. Χάιντε! משגעת את כל הבחורים, רוקדת בטן עם כל האיברים. והתזמורת בקצב מנגנת, יסו יסו שרים לך את השיר. מיני מסימו כמימה גפישיס, מונו תקדיה שונה מוכריסיס. וליגו ליגו ליגו תמסי ניפיסיס. אוכי אוכי מימה פרטס, אוכי אוכי גז מימה גפס.